Kirio, Mama Kirio, Mama Kirio, Mama Kirio. Embaraka, Mwishe, Embaraka, Mwishe, umetuacha ghafla, sikitiko, umetuacha ghafla, twakulia, Mama Kirio. Mwanabendi, Mwishe, sauti yako imebaki ukumbusho, Tanzania pia ulimwengu uzima. Kifo chako kweli kimetusua, Mama Kilio. Ze Mwaruka, Mwishe, wakutumia rambirambi zetu, moyo wa mwana upokelewe salama kwa Mwenyezi Mungu Baba Uyawe. Amina, amen. Ze Mwaruka, Mwishe, wakutumia rambirambi zetu, moyo wa mwana upokelewe salama kwa Mwenyezi Mungu Baba Uyawe. Amina, amen. Mama Kilio, Mama Kilio, Mama Kilio, Mama Kilio, Mama Kilio, Mama Kilio. Mungu Baba Yahweh. Amen. Amen.